Book 2 53 ترپن ترپن المحلات دکانے دکانے نبحث عن محل ادوات رياضية ہم ایک क्रीड़ा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम एक क्रीड़ा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। نبحث عن ملحمة। हम एक कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम एक कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं। نبحث عن صيدلية हम एक दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम एक दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। نريد ان نشتري كرة قدم हमें एक फुटबॉल खरीदनी है। हमें एक फुटबॉल खरीदनी है। نريد ان نشتري مرتدلة سلامي हमें सलामी खरीदनी है। हमें सलामी खरीदनी है। نريد ان نشتري ادوية हमें दवाइयां खरीदनी है। हमें दवाइयां खरीदनी है। نبحث عن محل ادوات رياضية لنشتري कुरत कदम हम एक फुटबॉल खरीदने के लिए क्रीड़ा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम एक फुटबॉल खरीदने के लिए क्रीड़ा संबंधित वस्तुओं की दुकान ढूंढ रहे हैं। نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي हम सलामी खरीदने के लिए कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम सलामी खरीदने के लिए कसाई की दुकान ढूंढ रहे हैं। نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية हम दवाइयां खरीदने के लिए दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। हम दवाइयां खरीदने के लिए दवाइयों की दुकान ढूंढ रहे हैं। ابحث عن محل مجوهرات मैं एक गहनों की दुकान ढूंढ रहा हूं। मैं एक गहनों की दुकान ढूंढ रही हूं। ابحث عن استوديو تصوير मैं एक कैमरे की दुकान ढूंढ रहा हूं। मैं एक कैमरे की दुकान ढूंढ रही हूं। ابحث عن محل حلويات मैं एक केक की दुकान ढूंढ रहा हूं। मैं एक केक की दुकान ढूंढ रही हूं। اريد تحديدا ان اشتري خاتم मैं एक अंगूठी खरीदने जा रहा हूं। मैं एक अंगूठी खरीदने जा रही हूं। اريد تحديدا ان اشتري فيلم मैं एक फिल्म खरीदने जा रहा हूं। मैं एक फिल्म खरीदने जा रही हूं। اريد تحديدا ان اشتري تورته मैं एक केक खरीदने जा रहा हूं। मैं एक केक खरीदने जा रही हूं। ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم मैं एक अंगूठी खरीदने के लिए गहनों की दुकान ढूंढ रहा हूं। मैं एक अंगूठी खरीदने के लिए गहनों की दुकान ढूंढ रही हूँ. ابحث عن استوديو تصوير لاشتري فيلم. मैं एक कैमरे का रोल खरीदने के लिए कैमरे की दुकान ढूंढ रहा हूँ. मैं एक कैमरे का रोल खरीदने के लिए कैमरे की दुकान ढूंढ रही हूँ. ابحث عن محل حلويات لاشتري تورته. मैं केक खरीदने के लिए बेकरी ढूंढ रहा हूँ. मैं केक खरीदने के लिए बेकरी ढूंढ रही हूँ.